Πάψε να ρωτάς, μη μ' αναζητάς. Θέλω μόνο να θυμάσαι όπου και να πας. Αν ποτέ κι εσύ μάθεις να αγαπάς, ίσως τότε να με νιώσεις, ίσως να μετανιώσεις. Μάθανε πια πολύ αργά. Θα μετανιώσεις όταν θα δεις πως σαν εμένα άλλος κανείς δεν σ' αγαπάει, ούτε πονάει τόσο αληθινά, τόσο δυνατά. Θα μετανιώσεις όταν θα δεις πως σαν εμένα άλλος κανείς δεν σ' αγαπάει, ούτε πονάει τόσο αληθινά. Μα θα είναι πια αργά. Πάψε να χαρείς, μη με προκαλείς. Άλλη είναι η αλήθεια ό,τι και να πεις. Είχες κουραστεί κι ήρθε η στιγμή μια αγάπη να γκρεμίσεις, σελίδα να γυρίσεις. Μη μου μιλάς για επιστροφή. Θα μετανιώσεις όταν θα δεις πως σαν εμένα άλλος κανείς δεν σ' αγαπάει, ούτε πονάει τόσο αληθινά, τόσο δυνατά. Θα μετανιώσεις όταν θα δεις πως σαν εμένα άλλος κανείς δεν σ' αγαπάει, ούτε πονάει τόσο αληθινά. Μα θα είναι πια αργά. Ίσως μια μέρα να σε ξεχάσω, ίσως σε συγχωρήσω αληθινά. Ίσως τον εαυτό μου να ξεπεράσω και να νιώσω πιο καλά, όμως θα είναι αργά. Θα μετανιώσεις όταν θα δεις πως σαν εμένα άλλος κανείς δεν σ' αγαπάει, ούτε πονάει τόσο αληθινά, τόσο δυνατά. Θα μετανιώσεις όταν θα δεις πως σαν εμένα άλλος κανείς δεν σ' αγαπάει, ούτε πονάει τόσο αληθινά. Μα θα είναι πια αργά.